Апостол Иуда тхысэутхар. Шъуфас яхынэр. Сэ сэ Иуда Иисус Христос сэфэлажэ Якубы сэриш. Шъэтхо тэлапэм ибынхэм ащыщ хунхо къэзэджагъэхо зыгугъэ къабзэхо Иисус Христос къыухъумэхэрэм мы тхылъэр къышъуфэсэтхы. Тхьам гукӏэгъуныгъэшхо къышъуфэрэсызэпыт. Гупсэфыныгъэшхуи шъулъэгъуныгъэшхуи къышъуфэрэсызэпыт. Динэгъэсэкӏо нэпсхэр. Силапэхэр. Шъэри тэри тэмыкӏодэу тхьам тыкъызэригъэнэжьыгъэм ихьылъагъэу къышъуфэсхынэу лъэшъу сыфэягъ. Ау етӏанэ шӏэшхъуныгъэу тхьам ицӏыф лъапэхэм аӏэ зэ къырилъхьагъэм пытэу шъутетынэу сышъолъэӏуным пае къышъуфэсхын фаеу слъытхьагъэ. Сыда пӏомэ цӏыф заулэм шъумышӏахэу зэ къышъухагъэкӏокӏагъ. Тхьамахэр зэригъэмысэщтхэр игущыӏэтхыгъэхэм бэшӏагъэу арыт. Тхьам ишынагъо ахэм агухэм арылъэп. Титхьэ нэшъу цӏыфхэм къызэрэщыфэрэм икъэбар мыхъомышӏэ псэукӏэм зыратынэу ушъхьагъу ашӏы. Типащэукӏи тизиузхьан закъоу Иисус Христосыр адэрэп. Мыр шӏэ пэтми шъугу къэзгъэкӏыжьынэу сыфай. Зиусханым ежи лъэпкъ мысыр хэгъэгум къырищыжьи мыкӏодэу къыгъэнэжьыгъэ пэтми шӏэшхъуныгъэ зимыӏэхэр ащ нэужым ыгъэкӏодыгъэх. Мэлаичхэу зитетыгъэу зыщыриӏэ чӏыпӏэр къэзгъэнахэу тхьам къафигъэнэфыгъэ чӏыпӏэм икӏыгъэхэр тхьам цӏыфхэм хьэкум зыщатришӏыхьащт. Мэфэшхом нэсыфэ ягъашӏэ мыкӏодыжьын ӏэхъулъэхъур ателъхэу шӏункӏым хегъэтых. Ащ фэдэу къалэхэу Содомрэ Гоморрэ я цӏыфхэмрэ акъалэхэм яӏэгъуэблагъэхэм арыт. Къалэхэм я цӏыфхэмрэ зинэри цӏыфмэ амышӏэпхъэр емыкӏу ӏофхэри ашӏэщтыгъэх. Ныбжьи мыухыжьын машӏэм икъинышхо тхьам ахэмэ аригъэщэчэу ахэмэ ягъогу тырымыкӏоным пае ахэр шапхъэ къытфишӏыгъ. Ащ фэдэу мы цӏыфхэм кӏыхьапӏэхэу алъэгъухэрэм апае апкъыхэр аушӏэих. Тетыгъо зиӏэхэр адэхэрэп. Уашъом щытхъушхо щызиӏэхэми яхъоных. Апэрэ мэлаичэу Михаилымрэ шэйтанымрэ пегъэмбар Мусэ ихьадэ зэтырахы зэхъум Михаил шэйтаным хъонэн гущыӏэкӏэ ыгъэмысэнэу тегушхуап. Зиусхьаным къыпфэрэмэ дэӏуи риӏуагъэнэп. А цӏыфхэм зи зыхамышӏыкӏырэ ӏофхэми яхъоных. Ауакъыл зимыӏэ хьэкӏэкъуакӏэхэм ящытыкӏэ игъогукӏэ ӏофхэр зэрэзэхашӏыкӏхэрэм фэдэу а цӏыфхэм ӏофхэу зэхашӏыкӏхэрэр арахэр зыгъэунэхъухэрэр. Ахэр сыхьат мыгъо ежьагъэх. Сыда пӏомэ ахэр Каин игъогу техьагъэх. Валаами зэрэзекӏуагъэм фэдэу ахэми ахъщэм пае бзэджагъашӏэ. Карей фэдэу якъэягъагъэкӏэ мэунэхъух. Шъузэдашхэкӏэ ащ фэдэ цӏыфхэр шӏэрыкӏэ укӏытагъэ мэхъух. Къыждашхэхэзэ мыукӏытэхэу загъэшхэкӏын алъэкӏырэп. Ахэр жьыбгъэм зэрифэхэу псы къызхэмыкӏэ пшэхэм афэдэх. Бжыхьэм зи къызпымыкӏэхэу зыстапсэ ратхъыжьыгъэхэу тӏос ӏэгъэчъыгхэр ары зэфэдэхэр. Хыорышхохэу зишӏуи дэсзехэрэм афэдэх. Жъогъощагъэхэу шӏункӏыгъэм икупӏэ ягъашӏэм тхьам зыфигъэнэфагъэхэм афэдэхэу щытых. Енэхэу адэм зыцӏэм къытехъукӏыгъэ цӏыфхэм ащыщэу яхэнэрэм ыгу тхьам ежь гущыӏэхэу къырилъхьэгъагъэхэр къыӏохэзэ а цӏыфхэм яхьылӏагъэм мышъфэдэу къыӏуагъ. Шъукъэдаӏу пшагъэ зимыӏэ мэлаич лъапӏэхэр игъусэхэу зиусхьаныр къэкӏощт. Къысфэкӏощтыр цӏыф пстоми хьэкум атришӏыхьынэуи ары. Ахэм ащыщхэу тхьам ишынагъо зыгу имылъ пстоми ямысэгъэ пстэури аригъэлъэгъунэуи ары. Тхьам ишынагъо агухэм арымылъэу бзэджэгъэ ӏофхэу ашӏэгъэ пстэуми апаи гущыӏэ пхъашэхэу зиусхьаным яхьылӏагъэу аӏогъэ пстэумэ апаи мысэ зэрэхъохэр апсэкӏодышӏэ цӏыфхэу тхьам ишынагъо зыгу имылъхэм аригъэлъэгъущт. Ахэр зыкӏи мыразэхэу мэтхьаусыхэ зэпытых. Яхъопсэныгъэ ӏаехэм къырашэкӏыхэу мэзекӏох. Ажэхэм гущыӏэ пэгъагъэхэм анэмыкӏ къадэкӏырэп. Цӏыфхэм яшӏуагъэ ежьхэм зэрагъэкӏыжьыным пае ашэтхъужьых. Теубытэныгъэ зижъаӏ. Ау шъо силъапӏэхэр тизиусхьанэу Иисус Христос иапостолхэм ӏофхэу къахъунхэу къаӏощтыгъэхэр шъугу къэзгъэкӏыжьых. Къышӏаӏощтыгъэр мыры. Мы дунаим яужыпхъэрэ уахътэ кӏэнэкӏапӏэхэу зихъопсэныгъэ ӏае мы къабзэхэм къырашэкӏыхэу зекӏохэрэр къэлъэгъощтых. Ащ фэдэ цӏыфхэр ары шъузэгурызымыгъаӏохэрэр. Ахэмэ ящытыкӏэ къырищэкӏыхэу зэрэщытым фэдэу мэзекӏох. Тхьам сэлъапӏи агухэм арылъэп. Ау шъо силъапӏэхэр گرب سرنج این نحتاج این غز فجرات جو شیش از خونه ساب داد دمی سبقاغش سرتیتیش تمورفید تحمس ساب ایتاج این غنج ایت حمش ایتاو تیزی وزحان ایسوس خریستوس گوچاو خوشیس اینش مقادشین شیعن را خزارش ایتیش تم شب هبلزه تحمس ایتاو این غنج زخش مغن زخش این غنج زیرا ازن صفخو تیف از خونه یخرا خشخرم گوچاو خفرسه نمیچی خری ماشم خفشیجی که مکواد خو قجغانه جیخ یتان نمیچی صف خمی شنچه گوچاو حففش اپقم اغاوش ایغا شغن خمی زشش زی تحم شیدخ فتش غصد یغاب شو تحجیم تحم شو شو خمان تحجیشت زشی زیفی مئو گوش اغاش کش خوشتو شید خوش خوش زی امن پاس حسو یغاوشان تحجیشت تحزاقو تمکواد یسوس خریستوس تقیزغغانه جیغم شید خوش خوری، جینغاری، تج نغاش خوری، تیت غاش خوری یخ، سخنبستومی اپاوی جیری یغاس امی. امین.